Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var akıllanmaz, aşk ile dolmayınca durmaz. Sen çiçeksin, çok güzelsin, koynumda boşluğun var, dolmaz. Sevdan başımın çileli tacı, hasretin ömrümün kara bahtı. Gel diyemem, git diyemem, bu kimin ahı? Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir alo de, gelmezsem gençliğim solsun. Bu inadım ben ölmeden son bulsun. Aşktan anlamaz mı taş kalbin? Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir alo de, gelmezsem gençliğim solsun. Bu inadın ben ölmeden son bulsun. Aşktan anlamaz mı taş kalbin? Aşktan anlamaz mı taş kalbin?